гаворыць ён, ды азірнецца, яшчэ пагонь яму здаецца. А ты, Зыдоры, пане дзею, ты куст альховы, о зладзею, 5 раз паказваю тупіца, а ён 5 дзён. Цьфу, цьфу, дурніца!